wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange. Wybierz Orange Freenet 8990 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Jest czwartek, 13 listopada, minęła 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. SLD uzupełnia wniosek do prokuratury. Chce, by śledczy sprawdzili delegacje wszystkich posłów, nie tylko trzech wyrzuconych z PiSu. Tragedia na Jeziorze Klebarskim w Warmińsko-Mazurskim. Utonęło dwóch wędkarzy. Sąd Najwyższy Rosji odroczył rozprawę i za miesiąc zajmie się sprawą likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. SLD złoży wniosek uzupełniający do prokuratury, by sprawdziła delegację wszystkich posłów. Sojusz wczoraj złożył takie pismo w sprawie Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego oraz Adama Rogackiego. Teraz, jak mówi rzecznik klubu SLD Dariusz Jański, powinni być sprawdzeni wszyscy. Chcemy, żeby prokuratura sprawdziła. Cieszymy się, że wczoraj wszczęła postępowanie w tej sprawie. Każdy z tych przypadków trzeba sprawdzić. Jeśli chodzi o celowość wyjazdów, no to... Co do tego ja nie mam wątpliwości, że posłowie rozumiem, że jeśli dostają zgodę na wyjazd, to wszyscy mają uzasadnienie do tego, żeby po prostu wyjechać na to seminarium czy spotkanie. Co do tego nie ma wątpliwości, ale to oczywiście marszałek Sejmu może sprawdzać. Natomiast my przede wszystkim przyglądamy się temu, czy nie zostało złamane prawo, czy czasem nie dochodziło do wyłudzeń. Z opublikowanego przez Sejm zestawienia podróży samochodowych wynika, że rekordzistami w takich wyjazdach są trzej wyrzuceni w poniedziałek z PiSu posłowie. Adam Rogacki podróżował tak 27 razy, Mariusz Antoni Kamiński 24, a Adam Hoffman 20. Ale rekordzistą w ogóle jest Tadeusz Iwiński z SLD. Jego delegacje kosztowały ponad 320 tysięcy złotych. Tak tłumaczy to rzecznik Sojuszu. Z tego co wiem, to Kancelaria Sejmu często prosi Tadeusza Iwińskiego, żeby brał udział w różnego rodzaju spotkaniach, bo nigdy nie przyniósł żadnego wstydu, a często nawet otwiera i zamyka te spotkania, a jego doświadczenie w polityce zagranicznej jest nie tylko w Polsce znane, ale już w całej Europie. Jeśli poseł Halicki twierdzi, że to jest legenda Europy, to najlepiej świadczy, że tak jest. Natomiast faktycznie nie znam drugiej osoby, która zna tutaj w Sejmie 8 języków obcych. To też pomaga na pewno w takich kontaktach. Najpóźniej za tydzień będzie gotowy audyt zagranicznych wojaży polskich parlamentarzystów. Pracuje już nad nim powołana przez marszałka Sejmu Komisja do Spraw Zagranicznych Podróży. Nie żyją dwaj wędkarze, którzy wypłynęli wieczorem łodzią na jezioro Klebarskie pod Olsztynem. Ich ciała wyłowiono późnym wieczorem. Zaginięcie dwóch mężczyzn zgłosiła córka jednego z nich, która miała ich odebrać z plaży, mówi rzecznik Olsztyńskiej Straży Pożarnej Krzysztof Pardo. Jeziora odnaleziono łódkę, następnie w odległości około 30 metrów od linii trzcin odnaleziono jedną z osób. Niestety po reanimacji lekarz stwierdził zgon. Z kolei drugą osobę podczas dalszych poszukiwań przez płetwonurków odnaleziono w odległości około 60 metrów od zatopionej łodzi. Niestety lekarz również stwierdził zgon. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała około 5 godzin. Uczestniczyło w niej 30 strażaków. Już tylko 3 dni do wyborów samorządowych, dlatego teraz w serwisie przypomnienie, jak głosować. Najważniejsze to zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Większość wyborców otrzyma 4 karty do głosowania. Stawiamy krzyżyk przy nazwisku jednego z kandydatów, mówił w Trójce Kazimierz Czaplicki z Państwowej Komisji Wyborczej. Karta biała dla wyboru rady gminy czy miasta, karta różowa dla wyboru wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, karta żółta, na której są nazwiska kandydatów na radnych do rady powiatu oraz karta koloru niebieskiego w wyborach do sejmiku województwa. W Warszawie wyborca zamiast karty żółtej do rady powiatu otrzyma kartę żółtą do rady dzielnicy. Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę o 7 rano, a głosowanie zakończy się o 21. Sąd Najwyższy Rosji odłożył do 17 grudnia rozpatrzenie wniosku w sprawie likwidacji memoriału. To pozwoli stowarzyszeniu wprowadzić zmiany do statutu i tym samym uniknąć delegalizacji. Pod koniec przyszłego tygodnia ma odbyć się zjazd memoriału. W jego trakcie powinny być usunięte uchybienia statutowe wytknięte przez władze. Z wnioskiem o likwidację memoriału wystąpiło do Sądu Najwyższego Ministerstwo Sprawiedliwości. Zarzuciło ono stowarzyszeniu, że nie spełnia wymogów statusu organizacji ogólnorosyjskiej. W obronie memoriału stanęła rosyjska rzecznik praw człowieka Ewa Pamfiłowa i liczne organizacje zagraniczne. Ministerstwo Sprawiedliwości samo zwróciło się do Sądu Najwyższego o przesunięcie na późniejszy termin dzisiejszej rozprawy. Stowarzyszenie Memoriał dokumentuje zbrodnie stalinowskie i zbiera dowody na łamanie praw człowieka we współczesnej Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. I jeszcze akcja na kanale La Manche. Od kilku godzin trwają poszukiwania zaginionego pasażera lub pasażerki promu płynącego do Dover. Na razie bez rezultatów. Według rzeczniczki Straży Przybrzeżnej z Dover, kapitan promu Pride of Kent, kursującego między Francją a Anglią, zameldował o wypadku o 1:30 w nocy czasu lokalnego. Pride of Kent znajdował się wówczas w odległości około 6 mil morskich od Dover. Nieznana jest tożsamość zaginionej osoby. Straż Przybrzeżna twierdzi, że informacja dotyczyła zaginionej z pokładu kobiety. Armator promu, linia P&O, informuje jednak, że zaginął mężczyzna. Z uwagi na silne prądy w cieśninie kaletańskiej, dzielącej Anglię od Francji, do akcji przystąpiły ochotnicze służby ratownicze z kilku miejsc wzdłuż wybrzeża Kentu, a także francuska załoga z Calais, holownik i helikopter z bazy w Portsmouth. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis trójki. Na pogodowej mapie Polski dominują dziś chmury. Chwilami może wyjść zza nich słońce, ale miejscami też może przelotnie pokropić deszcz lub mżawka. W Białymstoku 5 stopni, w Olsztynie 8, w Gdańsku 9, w Warszawie 10, w Bydgoszczy 11, w Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie 12, w Kielcach i Krakowie 13 i najcieplej dzisiaj 14 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro kawa Jacobs Kronat 200 gramów tylko 18,44, a zabawka Ferbi Boom w mega cenie 245,88. I za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 11. Do południa. I used to want it all, and that's money, money, that's money. Na początek trzeciej godziny Johnny Marr zaśpiewał o łatwych pieniądzach. My teraz mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielny koncert. Pojawi się w studiu na scenie Krzysztof Kobyliński, który jest autorem kilkudziesięciu albumów muzycznych opartych o takie style jak jazz, etno, no, klasyka czy elektronika. Ale pojawi się nie sam, bo ze swoimi przyjaciółmi, muzykami z Izraela, i na ten koncert właśnie teraz mogą Państwo zdobyć wejściówki 22 i 7 trójek. Przypomnę, niedziela 16 listopada, jak zwykle u nas o 25 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Katarzyna Pruchnicka zmierza do studia z wielkim talerzem. Wszystko się wyjaśni po tej piosence. Katarzyna Pruchnicka postawiła przede mną talerz, na którym jest coś zielonego, jest chleb i jest w miseczce jakaś pasta, ale powiedziała, że mam nie dotykać się do tego, aż skończy swoje wejście. Więc jestem posłuszna. A nóż widelec. Dzień dobry. Dzień dobry, no ale wiesz co, masz to wszystko na własne życzenie, ponieważ odkąd przychodzę z Anusz Widelec do południa i ty, i Paweł Drozd, którego jestem gościem w środę, marudzicie, ojej. Że nic nie przynosisz. Burczy nam w brzuchu, jesteśmy tacy głodni. Proszę, ale musisz poczekać, bo to musi zostać, to za chwilę. Możesz popatrzeć, pachnie ładnie, bo ten ciemny chlebek to pumpernikiel, tutaj pasta. A pasta jest z bakłażana, bo o nim dzisiaj chcę mówić w Anusz Widelec. To warzywo, a tak naprawdę owoc, tak naprawdę jagoda. Kasia, w pięknym jesiennym kolorze. Ja to przestawię na drugą stronę, przepraszam Państwa bardzo, ale ona jest nieznośna. O, tu postawię. W pięknym jesiennym kolorze jest bakłażan. Jest taki oberżynowy właśnie, bo oberżyną jest również znany. To z francuskiego. Ja bakłażana uwielbiam. Świetny jest duszony, grillowany. Bardzo lubię plastry bakłażana zapieczone z pomidorami. Bakłażan jest podstawą greckiej musaki. Tam dodaje się też mięso mielone. No a jeśli chodzi o przygotowanie bakłażana, kojarzą mi się z nim dwie rzeczy. Po pierwsze, bakłażan bez pardonu wypija cały tłuszcz z patelni, a po drugie, jego plastry trzeba posypać solą, żeby usunąć goryczkę. No a co o bakłażanie sądzi profesjonalista? O tym Agata Wojda, szefowa kuchni Opasły Tom. Bakłażan jest takim owocem, warzywem, które może występować w najróżniejszej postaci. Mogą się zdarzyć bakłażany, które są zdecydowanie bardziej piekące albo sprawiające takie wrażenie. Najlepsze jest to, że one po prostu mają też taki charakter, że cała urada bakłażana jest taka również, żeby on był lekko szczypiący. I rzeczywiście jedna z metod posypywania go solą, odstawiania, wyciągania tej goryczy istnieje. Z tłuszczem to nie tylko chodzi o to, żeby patelnia była powiedzmy dobrej jakości, stosunkowo sucha i on i tak będzie ciągnął ten tłuszcz, bo taka jest jego uroda. To drugą z rzeczy, którą ja bardzo często stosuję w bakłażanie, to staram się tego tłuszczu unikać. Na świecie jedną z metod najlepszych moim zdaniem na bawienie się z bakłażanem, zdobywanie jego smaku, to jest grillowanie, pieczenie na ruszcie albo w ogóle pieczenie w piecu. Wystarczy, że się go po prostu posmaruje dobrze oliwą olejem, doprawi tak jakbyśmy mieli ochotę i wsadzi się go do piekarnika stosunkowo w dużej temperaturze. Plastry bakłażana? Plastry bakłażana, ale żeby było ciekawie i bardziej to było skomplikowane i ciekawszy aromat i też pewna ciekawostka, to jest położenie całego bakłażana na grillu. I go po prostu się w całej skórze z wszystkim opieka. On sobie w środku dojrzewa. Ja mam wrażenie, że nie ma wtedy żadnej kalorii absolutnie, ponieważ nic się mu nie dostało, żaden tłuszcz, żadne dodatkowe rzeczy z zewnątrz. Potem to się zdejmuje, odstawia. Jak już jest gotowy, żeby go obrać, to się go pobiera i układa go się na sitku, żeby odciekł i dopiero potem go używać. No i co z takim bakłażanem ugrillowanym, dojrzałym na grillu można zrobić? Można zacząć od zrobienia z niego pasty, to znaczy można go po prostu rozdziabać widelcem solidnie, dodać do niego czosnek, dodać do niego natkę, dodać do niego na przykład równie zgniecioną widelcem fetę i wymieszać go w takiej postaci, doprawić go wtedy oliwą, ale pamiętać, że każdy powinien mieć w domu butelkę dobrej oliwy, dlatego że to jest coś, co ma w sobie również nieść smak. I to prawda, z tym zgadzam się w 100%. Mam w domu butelkę dobrej oliwy i właśnie kilka kropel tej oliwy dodałam do tej pasty z bakłażana, która tu stoi przed nami. Ja trochę zmodyfikowałam ją, nie dodałam czosnku, bo pomyślałam, że czosnek w naszych studyjnych warunkach mógłby być problematyczny. Proszę, start, teraz już możesz. No ja dodałam do tej pasty orzechy włoskie, czyli jest tu, no nie upieczony w piekarniku, ale upieczony na patelni, prawie bez tłuszczu bakłażan, rozdziabany, jak to pani Agata powiedziała, widelcem, do tego jest feta i orzechy włoskie. Cudowne. Smakujesz już, tak? Tak, ale jeszcze coś zielonego jest. A zielone to jest coś, co musiałam spróbować, ponieważ słyszałam o chipsach z jarmużu. Jarmuż to takie zielone, bardzo ładne liście. Ja nimi teraz trochę szeleszczę tymi chipsami. Bardzo krótko piecze się porwane listki jarmużu w piekarniku w 150 stopniach mniej więcej. Termoobieg robi dobrze. Można je posypać, na przykład doprawić ostrą papryką. O, są ostre, bo dodałam jej sporo. Posypać trochę solą. Ja użyłam takiej soli wędzonej w płatkach, więc nadała jeszcze wędzony aromat. I one naprawdę są świetne, bo są zdrowe, bo to jest wysuszony listek po prostu, który tak właśnie chrupie. i przyprawione. I... Bardzo smaczne. Mhm. To jest trochę jak kapusta. Tak, bo jarmuż to kapuściana roślina, a o jarmużu będę jeszcze mówić, bo na niego jeszcze jest czas, ponieważ te liście dobrze smakują, nawet jak są trochę przemrożone. Naprawdę, Kasia Pruchnicka przygotowała je na ostro dzisiaj, a przepisy, które państwo mają do nas przesyłać, i my będziemy próbować tutaj w środę i w czwartek. A że ja mam znowu gotować, dobrze. Tak, na adres Anusz. Nie, widelec@polskieradio.pl. widelec@polskieradio.pl, a te przepisy, które już państwo przysłali i które się spodobały, są na stronie naszej polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje Anusz Widelec. Katarzyna Pruchnicka, smacznego. Dziękuję bardzo, to zagramy i pojemy, tak? Tak. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Everybody's a winner, and nothing left to lose. There's a little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying, and no one leaves the ground. Well, everybody's crying, and no one makes a sound. There's a place for us in movies, you just gotta lay around. Do południa. Hey! Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia diabli lot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał, pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hey!

Ma okrągłe okulary, wełnianą brodę, która sięga, no, myślę tak ze 20 centymetrów. I jak to nazwać? To nie jest marynarka. Nie, to jest frak. To jest frak biały. Biały frak. No czarnego nie było. Albo zdaje się, pan Kleks również chadzał w takim brązowawym. Teraz i bardzo poważne spojrzenie. Bardzo poważne spojrzenie. Jest również drugi plan. Mimo, że wokół krakowianki. Krakowianki wokół. Starsze, o rok. Z trzeciej klasy to były krakowianki. Jesteś bardzo przejęty. Bardzo przejęty jestem na tym zdjęciu, bo pana Kleksa po prostu kochałem. Był taki czas, że chodziłem z piłką do tenisa po mieście, bo w podróżach pana Kleksa jeden z bohaterów miał, nie wiem, czy to była duża perła, już teraz nie pamiętam, czy no coś takiego, kula świecąca. No i mówiłem, że mam takową. No, absolutna szajba. Ale zanim przejdziemy do tej fantastycznej muzyki Andrzeja Korzyńskiego, to może zacznijmy od informacji o 11. edycji festiwalu Jazztopad, który od dziś przez 11 najbliższych dni będzie się odbywał we Wrocławiu. I w 10 przestrzeniach Wrocławia wystąpi 28 zespołów oraz solistów. W sumie wystąpi 90 artystów, w tym także instrumentaliści Orkiestry Symfonicznej Narodowego Forum Muzyki. Przegląd zainauguruje dziś koncert Nate'a Woolleya, nowojorskiego trębacza, który o godzinie 19 pojawił się w sali koncertowej Filharmonii Wrocławskiej. No i mamy dla państwa 3 podwójne zaproszenia na to wydarzenie. I tym z państwa, któremu uda się dodzwonić, ofiarujemy również wejście na kolejne koncerty, jakie odbędą się we Wrocławskiej Filharmonii w ramach festiwalu Jazztopad. Szczegóły pod numerem 22 i 7 trójek, a całość programu można z powodzeniem odnaleźć na stronie www.jazztopad.pl. W ten sposób rozpoczęła się płyta z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, stworzoną właśnie na potrzeby filmu Akademia Pana Kleksa. Właśnie z tej płyty nigdy nie miałam. Bardzo żałowałam, ale jak się zorientowali rodzice, że można kupić też płytę z muzyką do tego filmu, to już nie było w sklepach. Myślę, że państwo mają gdzieś pewnie w archiwach. Ja dopiero z podróży pana Kleksa miałam. Ja teraz nie pamiętam, czy, bo ona kosztowała 500 zł. Tylko nie wiem, czy to było dużo, czy mało wtedy, bo to no, parę razy wszystko się pozmieniało. W każdym razie ta płyta kosztowała 500 zł i co? No i album właśnie rozpoczął ten kosmiczny prolog. To intro właściwie mogłoby pasować do wielu płyt z muzyką elektroniczną. I dziś chyba już nie ma takiego wrażenia, kiedy ogląda się w komputerze pana Kleksa lub na DVD, ale wtedy w kinie. Ten guzik, kręcący się potężny guzik i te kolory. To wszystko powodowało, że mały człowiek mógł się zakochać w tej całej historii. No i tak też... I tak mu zostaje do... Tak, tak zostaje do końca, dziś. Końca, przez wiele lat. Ale swoją drogą, jak wiele podtekstów jest w tym filmie. Dzisiaj znacznie głębiej czytam tę całą historię, mimo tego, że to bajka. Bajka w Jana Brzechwy. No a skoro bajka, to... Witajcie w naszej bajce, To akurat słowa Krzysztofa Gradowskiego, czyli reżysera Akademii Pana Kleksa Podróży, Pana Kleksa i Pana Kleksa w Kosmosie. Ale ja jestem przekonana, że żałowałeś, że nie masz imienia na A, bo to ci praktycznie zamykało drogę do Akademii. Moja droga, sam sobie je nadałem w pewnym momencie. Po prostu byłem Ambrożym Kleksem. Dowodu jeszcze, dowodu człowiek nie miał, więc spokojnie mogłem podawać się za takowego. Muzyka Andrzej Korzyński, słowa w Krzysztof Gradowski. No i zespół dziecięcy w Akademia Pana Kleksa, wykonanie. Tam zdaje się też Adaś Niezgódka był słyszany przed chwilą, takie mam wrażenie. To nie był Adaś Niezgódka, to był drugi chłopiec, nie pamiętam, chyba Alojzy miał na imię. Blondyn. Tak. Chyba taki blondyn. Chyba tak. Tak się mnie zdaje. No z pewnością zapytamy, jak powstawała ta muzyka w samego Andrzeja Korzyńskiego. Andrzej Korzyński będzie gościem jutrzejszej tonacji trójki. To wszystko z powodu reedycji w płyty Jumbo Jet zespołu Arp Life. No ale nie będzie mogło zabraknąć właśnie tego wątku dotyczącego Akademii Pana Kleksa. Pięknej bajki, bajki bardzo rozwijającej, działającej mocno na wyobraźnię. Polecam naprawdę młodym, malutkim, żeby zobaczyli, żeby się może nauczyli na pamięć niektórych tekstów. A swoją drogą ta płyta winylowa, z której prezentujemy Państwu muzykę, jest właśnie opatrzona tekstami. Tekstami na oraz... Księgę. Tekstami oraz nutami. Podejrzewam, że można kupić tę płytę na jakimś pchlim targu. Gramofony wracają do łask, więc warto chyba zaopatrzyć się w taką płytę, no i pokazać dziecku, jak to kiedyś dawno temu bywało, chociaż cezury czasowe są tu chyba mało istotne, bo jeśli dziecko wejdzie w taką bajkę... Ta historia akurat jest ponad i daje się kwiatków granicami czasowymi. Tak jest. I kiedy naje się w kwiatków, no to grudzień znów staje się majem. Pan Kleks był niesamowity. Na zakończenie pieśń, którą często przywoływała mi moja mama. Tapcza nie siedzi jej. Nic nie robi cały dzień. Wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię. Ha-ha! Siedzi na tapczanie. A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto w głowę się podrapał? Piotr Frączewski w roli pana Kleksa, między innymi za tę rolę, wszyscy go kochamy, a ja nie mogłam, przed oczami wyobraźni widziałam w tym chórze dziecięcym małego Michała Margańskiego. Tekst Jan Brzechwa, muzyka Andrzej Korzyński, który jutro będzie gościem programu W tonacji trójki, zaprasza Ambroży Kleks, znany również jako Michał Margański. Głos po pięcio i śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz trun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. To Strachy na Lachy. Kwadrans pozostał do południa na fanpage'u facebookowym Trójki. Znalazły się trzy zdjęcia z naszego kalendarza Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Państwo pytają w komentarzach, czy jest też bitwa pod Grunwaldem. Na 16 zdjęciach tego kalendarza znalazło się 99 osób. Gdybyśmy chcieli zrobić bitwę pod Grunwaldem, to te 99 osób znalazłoby się na jednym zdjęciu i wtedy kalendarz byłby tylko na jeden miesiąc. Więc sami państwo rozumieją. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jakie jeszcze nasze wersje słynnych obrazów będzie można znaleźć w kalendarzu? O tym teraz Gabriela Darmetko. Co to był za obraz? To był chyba najlepszy z obrazów, jakie mogliśmy trafić. Wylosowaliśmy najlepiej. I najważniejsze zadanie, jakie tam mieliśmy, to leżeć sobie. Leżeć sobie... Patrzeć sobie, leżeć, odpocząć. Historia tego obrazu jest taka, że to była akcja po imprezie, czyli my leżymy jeszcze tak trochę nieprzytomni, skacowani i za bardzo nie wiemy, o co chodzi. Jedynie Giermek, który siedzi w budzie, on wie, o co chodzi, bo on nie pił z nami, bo ja jestem rycerzem, on należy do mnie i on z nami nie pił, bo musiał pilnować konia i zbroi. I on patrzy na nas z politowaniem, tak mi się wydaje. Ale znaczy, ja tego nie widzę, bo ja mam zamknięte oczy na obrazie, bo ja mam tęgiego kaca. No bo impreza była przednia, co widać. Leżę jak prawdziwy naukowiec, jak na naukowca przystało w kożuchu i w kalesonach. Niebywale atrakcyjnym kolorze są kalesony. Skład jest towarzyski przeróżny, bo jest też kolega tutaj... Kim ty byłeś? Chłopem był, o. profesor, chłop, nie pamiętam kim jest Robert. Rycerzem jest, o i rycerz tam jest. Czyli naprawdę przekrój społeczeństwa ówczesnego. Bohaterowie innych obrazów też prezentowali ciekawe oblicze. Szarlatanem jestem, chociaż strój mam Mikołaja tak naprawdę, także trzeba będzie z Mikołaja zrobić szarlatana. To jest ciekawe zajęcie moim zdaniem, ciekawe zadanie. Wcielam się w tło, występuję w roli średniowiecznego widza. Na całe szczęście mam taką ładną welurową kurtkę, da się ją założyć z tym naprzód i fantastycznie przypomina średniowieczne ubranie. Oczywiście, że pierwsze to jest zawsze zastanowienie się, dlaczego ktoś wymyślił, żeby mnie obsadzić w takiej roli. Czy to jest jakaś aluzja, czy ktoś ma mi coś do przekazania w taki sposób delikatny. No właśnie, jestem małym złodziejaszkiem. Taka mi rola przypadła niestety. Skoro udało się skompletować tak różny zestaw osobowości, można było się też spodziewać, że na planie będą działy się dziwne rzeczy. To będzie sekcja zwłok, a dokładniej sekcja zwłok na Michale Olszańskim dokonana, a sprawdzać będziemy, tak to na obrazie, jego rękę. Michał zapowiedział, że nie pozwoli sobie ręki już ciąć. Każdy obraz jest zagadką. Tam z kolei Zosię z Sylwii mordowali. Też nie wiadomo było, kto był tam mordercą, a kto podglądał. W razie jesteśmy w roku 1863. A tytuł obrazu po wietnamsku brzmi... Bsang Chien Ko. To wietnamska niespodzianka. Na koniec proszę przetłumaczyć sobie i będą Państwo wiedzieć, co to za obraz. Gabriela Darmetko zbierała głosy kolegów. Ewa Dudzińska, Baszka Marcinik, Irena Neneman, Paweł Drost, Grzegorz Purchała, Artur Andrus, Robert Kantereit i Marcin Łukawski pojawili się w tym materiale. Gdyby Państwo, zanim ten kalendarz trafi do Państwa rąk, chcieli zobaczyć zdjęcia, to będzie taka okazja. 24 listopada na Dworcu Centralnym w Warszawie będzie wernisaż wystawy zdjęć z tego kalendarza o 12 w południe. Zapraszamy na Dworzec Centralny 24 listopada, 7 grudnia na Dworcu Gdynia Główna, 10 grudnia na Dworcu Wrocław Główny, także Kraków Główny nas przyjmie, ale to już w 2015 roku w styczniu. Te wystawy prezentujące wszystkie fotografie z kalendarza będą dostępne dla publiczności przez 2 tygodnie. Ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny, ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, beta jej zgasił w gaszy, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Mógł też jej złamać paznokieć, wsadzić jej w oko łokieć, pokazać swój interes lub wyjąć skąd się kier. Zwinęła w kciuk chusteczka i poszła precz z miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka.